My faith was so much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I Λοιπόν, έχει έρθει, Γιάννη, ένα μήνυμα εδώ από την Κλαρίσα, που είναι έτσι, λες τώρα ότι πόσα χρόνια έχουν περάσει, τουλάχιστον 20 χρόνια από αυτή τη συναυλία, νομίζω. Περισσότερο. Περισσότερο. Άμα ναι, πρέπει. Το 87. Άμα λέει για Wipers και λέει λοιπόν ότι η πρώτη συναυλία της για τις τρύπες στην Αθήνα, στο Club 22, support τους Wipers. Ναι, ένα πολύ το θυμάμαι, πολύ ωραίο βράδυ ήταν. Πολύ ωραίο βράδυ. Το θυμάμαι, ναι. Και είχε κερδίσει την πρόσκληση από την εκπομπή εκεί στο... στο πρώτο. Από σένα. Ναι, από μένα το έχει κερδίσει. Εγώ έχω να σου πω, η πρώτη συναυλία που σας είδα ήταν στο Αν. Πότε ήταν τα πρώτα, πού σας μάθουνε? Όταν είχατε βγάλει το πρώτο, ναι, άλμπουμ στην Άνω Κάτω. Και αυτά τώρα κατεβήκατε, μπορεί να θυμηθούμε, 86 πρέπει να έχει είναι. Έχει κάπου, 86-87. Έχει, 86-87, γιατί θυμάμαι ότι ήρθα, είδα ότι εδώ σημαίνει κάτι, είχα πει στον εαυτό μου τότε. Και λέω πρέπει να του συναντήσω, και μετά ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από λίγο καιρό και βρεθήκαμε για πρώτη. Και ξεκίνησε η φιλία μας. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ακούσαμε τον Eric Burdon που λέγεται When I Was Young, και τώρα ένα από τα σπουδαία πράγματα που βγήκαν ακριβώς την εποχή εκείνη πριν 50 χρόνια ήταν οι Who. Σ' αρέσουν οι Who? Πάρα πολύ. Μεγάλο γκρουπ. Είναι για μένα από τα σπουδαιότερα. Τότε παρόλο... πιτσιρίκια πηγαίναμε, βλέπαμε το Tommy στο σινεμά, το με τις Βέσπες. Το Κατροφίνια. Το Κατροφίνια, εκπληκτικές. Και το ζήτημα είναι το ότι κάποιος θα έπρεπε να τους δει. Εγώ τους είχα δει ζωντανά και είχα πάθει πλάκα της ζωής μου τότε. Στην εποχή με τον Keith Moon, ναι, βέβαια, που έσπαγε τα drums και ο άλλος έβαζε φωτιά στις κιθάρες και τέτοια. Ο Πιτάουσε. Συγκεκριμένα θέλω να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και θα μου πεις, και θα σε αφήσουμε μετά να πάει να ξεκουραστείς. Το My Generation, όπως λέγαμε πριν, μιλάει στους στίχους με την έκρηξη της νεανικότητας που είχε ο Pete Townshend, που είναι ένας καταπληκτικός συνθέτης, ότι με αυτά που συνέβαιναν τότε ελπίζω ότι θα πεθάνω πριν γεράσω, ναι. Λέει στο τραγούδι αυτό, το οποίο, ναι, είναι το My Generation, είναι ένα τραγούδι κλασικό για όλους. Όπως βλέπουμε ότι αυτή η γενιά ακόμα είναι στα πράγματα. Αν πάρεις τις δεκαετίες του 60, Dylan, Neil Young, οι δύο από τους Who, οι Rolling Stones κάνουν συναυλίες. Ποια είναι η άποψή σου, εσύ, ας πούμε, πώς βλέπεις τον εαυτό σου 75 ετών όπως ήταν αυτή? Θα ήθελα να τον βλέπω χαρούμενο, δημιουργικό και να κάνω μουσικές, βέβαια. Άρα ο Pete Townshend τα έλεγε αυτά τότε με την νεανικότητά του, ναι, αλλά πιστεύω ότι μετά διαφοροποιήθηκε για να είναι στα πράγματα. Για να, έτσι, και να κάνει ακόμα πράγματα. Και να κάνει ακόμα, έτσι, και να λέει ότι θα βγάλει και άλμπουμ. Ναι. Αυτό εσύ το θεωρείς ότι κάποιοι οι οποίοι μεγαλώνουν θα πρέπει να πηγαίνουν στην άκρη? Μόνο αν δεν έχουν πια τίποτα άλλο να πούν. Ναι. Αν όμως έχουν, πιστεύουν ότι αυτά, αλήμον, όπως δηλαδή, ο Neil Young ή ο Dylan που βγάζει ακόμα άλμπουμ. Ακόμα ακούμε δισκάρες από τον Neil Young και τον Dylan ακόμα. Από τον Johnny Cash, ο συγχωρεμένο. Είδες, τώρα έβγαλε καινούργιο άλμπουμ. Τους καλύτερους δίσκους έκανε στο τέλος της ζωής του. Ναι, και τώρα βγήκε άλμπουμ του, το 10ο άλμπουμ του, πρόσεξε. Μια και είπες για το 10ο άλμπουμ του μετά το θάνατο και κάνει... Ακόμα ηχογραφή. Ακόμα ηχογραφή αυτή την εβδομάδα. Είναι μάλιστα μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής. 10ο άλμπουμ, τα ηχογραφή στον ουρανό. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Όμως. Άρα δεν έχει να κάνει. Βλέπουμε και γερασμένους τριαντάριδες και... Αυτό είναι. Εντάξει, βλέπεις γερασμένους 25άριδες, θα έλεγα. Και αν έχουν να πούν οι άνθρωποι, μακάρι να ζουν και 200 χρόνια για να μας μιλάνε. Λοιπόν, χώρος, stage, volume 1, στην Αθήνα. Αγίας Ελεούσης, στο Μοναστηράκι. Ο Γιάννης Αγγελάκας είναι αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή. Καλή επιτυχία στις εμφανίσεις. 10 ευρώ είναι τεστήρια. Έχουν προπολιθεί οι δύο πρώτες μέρες. Έχει βγει η τρίτη μέρα τώρα. Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιάννη, που σε κατέβασα εδώ. Για να σε κουραστείς και τα λέμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.